राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 1 नवंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता सर्वाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि जब तक मैं सत्संग में रहती हूँ तब तक माता पिता की याद नहीं आती, लेकिन जब घर चले जाते हैं तो उनमें मोह हो जाता है, तो इस मोह से हम कैसे छूटे? घर माँ बाप है। हाँ, जब तक यहाँ रहते हैं तब तक तो मोह से मुक्ति मिल गई, लेकिन घर जाते हैं तो फिर मोह में फंस जाते हैं माता पिता के, तो क्या करें? ये भावना है, पहले आपकी भावना ऐसी है, उसे ये हुआ है, भावना को बदल दो फिर अब नहीं होगा। एक दो बार तीन बार हुए फिर नहीं हुआ, भावना बदल दो। भावना अपने लोगों के मन में तो ऐसा है, ऐसा होता है, इस वास्ते भावना हुई, परंतु मूल में भावना वैसी होने से वैसा होता है और फिर वो दृढ़ हो जाता है। और वास्तव में आपकी भावना है ऐसे, अब भावना रखो, हम तो हरदम भगवान में बने रहेंगे, घर वो और बाहर वो उठे वो, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा दृढ़ करो, दृढ़ विचार ठीक हो जाएगा, दृढ़ करो तो भगवान दृढ़ था, अब ऐसा नहीं होगा। अचिंत्य ध्यान, परा अपरा प्रकृति, शांति विरक्ति, सद्गुण सेवा त्याग, ये सब हमारे जीवन में आवे, पर भगवान के प्रेम के बिना सब फीका लगता है। सब आवेगा, है सब जो है ध्यान को ध्यान, सूम ध्यान है भगवान का, है बढ़िया है, सब जो है हरदम ही है, वो है भगवान है, हमारे पास में है, सबके हृदय में है, बाहर भी है भीतर भी है, भगवान है हमारे पास है। ये ध्यान रखो बजा है, इस ध्यान से सब अच्छा बढ़िया, ये सबसे बढ़िया ध्यान है, सब आ जाएगी। अगर भगवान का चिंतन होगा तो देवी सम्मति आप सब आ जाएगी, आप सब मैंने बोला है, और आश्रम उठ जाएगी। भगवान में जहाँ प्रेम हुआ सब आश्रम सुंदर नष्ट हो जाएगी। भगवान है ये बात हरदम याद रखो, तुम भगवान है सब में परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण है, उसका चिंतन क्या करे है, चिंतन करते दूर होने से है ये दृढ़ से बना है, भगवान ही मूल है। देखो ध्यान दो, बात बता मैं, ख्याल करो, सब भगवान से पैदा हुए हैं, सभी पिता हमारे जगतो माता दाता पिता महा वैद्यम पवित्रम ओंकार अंत में सदसच्चा अर्जुना भगवान से ही पैदा हुआ, सब भगवान से ही पैदा हुआ है। अरे सब भगवान है, सब में भगवान है, परिपूर्ण भगवान है। इन बातों दृढ़ता से धारण करो, भगवान की ज्यादा याद रहेगी सब ठीक हो जाएगा। दृढ़ता को दृढ़ता से, सब भगवान से पैदा हुए और सब भगवान के ही है, हर भगवान ही है, अनेक रूप से भगवान ही है, भगवान ही है। वासुदेव सर्वम गीता का सिद्धांत है, सर्वम वासुदेव, सब भगवान ही है। एकांत बैठे दृढ़ करो, दृढ़ कर पक्का मन में पक्का दृढ़ से मान लो, स्वीकार कर लो। मैं स्वीकार किया गया, मैं दृढ़ता स्वीकार कर दो, भगवान से ही पैदा हुए, भगवान में ही है। हम जाने तो है न जाने तो है, हम माने तो है न माने तो है, हम स्वीकार करें तो है न स्वीकार करें तो है भगवान। हम मान लो, क्यों मानो, क्यों स्वीकार कर लो, और कुछ नहीं। इसको बार बार करना नहीं है, स्वीकार कर दिया दृढ़ता से। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है तो वो पति को मान लेती है, अरे ब्राह्मण देवता मंत्रों के साक्षी में अग्नि के वहां होम करते, अग्नि होते अग्नि साक्षी में कहते ही बेटा तेरी ही पति है। ब्राह्मण देवता भी कह देते ही बेटा तेरी ही पति है, वो मान लेती है, स्वीकार कर देती है। इस तरह से सब भगवान है ये स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि मूल में शिव भगवान से ही प्रकट हो जाओगे, सद सच्चा हमारे में सत रसत, बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज है। यह जो विवेक है ना, दो विवेक की प्रधानता में सत रसत दो होते हैं, और श्रद्धा की बात में दोनों एक होते हैं, दोनों एक होते हैं। ये बात दमी है, दो मानने में विवेक करने में दूसरे की सत्ता बहुत दूर तक रहती है, द्वैत रहता बहुत दूर तक। और सदसच्चा अर्जुना, गीता में ज्ञान का वर्णन है वहां दो का वर्णन है, अरे भक्ति का वर्णन एक का वर्णन। लोग मानते हैं उसे उल्टी है, उल्टी बात। भक्ति का जो वर्ण है वह सद सच्चा अर्जुन, सत सत में ही हूँ। जो ज्ञान का वर्ण है ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत है, सत दो का वर्ण है, ज्ञान का वर्ण दो है, यह भक्ति वर्ण एक है। अग्नि गीता में भगवान है, भगवान सब भगवान, मेरे प्रभु है प्रभु। इस बात को दृढ़ता से मान स्वीकार कर लो। आप जैसे आपकी कन्या स्वीकार कर लेती है तो फिर वो भाई का पिताजी का घर मान दी, अपना घर नहीं मानती, अपना घर वहां मानती, गोत्र बदल गया था, गोत्र पिता गोत्र नहीं था, ससुराल गोत्र बदल जाए, गोत्र गोत्र। ऐसे ही भगवान हो जाने उन्हें गोत्र बदल जाता है। साधु होने के बाद वर्ण की प्रधानता नहीं रहती, प्रधानता भगवान का ही रहती है। अरे वो भी सच्चे हृदय साधु हो गया, घर वाले एक साथ मर जाओ और उम्र भर पत्नी आवे, कष्ट है कष्ट है क्या नहीं है पूछने को नहीं। वो कोतरी बदल जाता है और हमारे यहाँ पहले साधु मेरा बड़ा है बड़े में वो बालक हुआ बड़ा है फिर से साधु बूढ़ा हो रहा है तो वो छोटा है वो साधु पीछे हुआ वो छोटा पहले वो बड़ा है अवस्था भी नहीं मान जाती आपकी अवस्था नहीं मानी जाती दीवार में है हमारे नंदोत प्रणाम करेगा तो छोटा है पहले साधु है वो बड़ा है आज भी जो साधु पहले हुआ वो बड़ा है पीछे वो छोटा जन्म है नया नया जन्म है अच्छुत बोत रहते दादी बदानता नहीं छपाता नहीं छपाता याद है सुना जोर सुना छह बातें किसी छह किसी छह भयंकर पाप शरणागति छह प्रकार की या छह अरे मूर्ति रहा नहीं मान रहा और साधु गुरु न विषय नर बुद्धि शिलाशम गणे विष्णु तन शरणामृत जल दान मंत्र बदे बानी सम महाप्रसाद साध की जात पिछाने ते नर नरक निदान वेद स्मृति बखाने अग्र कहे ये पाप सट अति मोटो दुर्घट विकट और पाप सब मिटे पे ये न छूटे हरि नाम रट ये न छूटे हरि नाम रट हरि नाम से बनी छूटी कोई भूल हो तो प्रायश्चित हरिनाम हरिनाम इसी वर्ष होता है जय साधु तो देखी जाती साधु पना है कि नहीं साधु साधु में साधु पना चाहिए वो उसकी जात है वो उसकी इज्जत है वो इसी साधु पना है जो आपने बताया क्या ये जो छह चीजें बताई यही साधुपना है कि और भी कोई हाँ। ये छह बताए ये साधुपना है कि ये और कुछ है प्रसाद को प्रसाद हुआ नहीं मानना ठाकुर जी का प्रसाद है साधु की जात नहीं जानी और शालग्राम जी को सिलानी कहना पता नहीं और गुरु जी को मनुष्य नहीं मानना चरणामृत को जल नहीं समझना साधु की जाति नहीं देखना महाप्रसाद को अंत बोल ही दिया था ये बात तो ये अपराध है मंत्र को वाणी नहीं कहना समझना शरणागत को पानी नहीं समझना नहीं। मंत्र को बाणी नहीं समझना ये सब हो तो साधु पना है तो साधु हाँ मैंने साधु से बचावा हो तो साधन पूछो साधु की जय पूछो तो ज्ञान बोल करो तरवार को धरोण दो ज्ञान ज्ञान है बड़े रण मैं मूल्य नहीं है मूल्य तरबार होगा मैं साधु तो आएगा नहीं साधु साधु तो चाहिए त्याग चाहिए जाति प्रधान नहीं है साधु तो प्रधान है इस वास्ते भगवान सब जगह है आप बताओ दृढ़ता से मान लो बहुत फायदे की बात है सरलता से मान लो, भगवान से ही पैदा हुई सब, सब सृष्टि में मूल में भगवान है, भगवान से प्रेत हुए तो भगवान से ही पैदा हुई है। फिर घर में जाओ चाहे सत्संग में जाओ, एक ही बात रहेगी, दृढ़ता से मान लो वही सत्संग बात है, वही घर में सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान से पैदा हुआ है। संसार का काम कर्तव्य पालन अगर तत्परता से करते हैं तो गीता जी का निष्काम भाव छूट जाता है। तो क्या करना चाहिए? कहने का मतलब है कि संसार के कामों में उलझ जाते हैं तब निष्काम भाव छूट, आप अपना अपना भाव दृढ़ नहीं किया, अपना भाव पक्का बना लो, निष्काम भाव भूल जाते हैं। पक्का बना हो गया वो, यही प्रश्न था। आपने कहा संसार में तटस्थ रहो, निर्लेप रहो, तो भक्ति योग का साधक कैसे तटस्थ और निर्लेप रहे? क्यों, क्या बाधा लगी, वो क्या बाधा लगी, वो कुछ नहीं करे या करे, करे करे सब कुछ करे या करने का मतलब नहीं कर सकते, सब कुछ सबके साथ में यथायोग्य बर्ताव करे, सबका सबका किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, तीन बात सब ठीक हो जाए। और जो वो कुछ भी न करे वो अपने लिए कुछ नहीं करे, सबके लिए सेवा करे, अपने लिए सही है, अपने लिए ईश्वरान से जीव अविनाशी चेतना में सहज सुख। तटस्थ रहने का ये मतलब समझते हैं भाई, कुछ करो मत, चुपचाप बैठे रहो, नहीं नहीं नहीं नहीं, सब जो सामना हो सेवा करो, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना है, और आशा भी नहीं रखनी कि मेरी सहायता करेंगे, मेरी कृपा करेंगे, किसी का बुरा ना करो, अपने लिए जरूरत नहीं, अपने लिए ईश्वरान सचिव बिना से। तो भक्ति योग का साधक है, भक्ति योग तो भगवान के लिए करे, हाँ भगवान के लिए करो, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना है। तटस्थ का अर्थ यही समझा कि भाई जो ज्ञान योग का साधक है उदासीन की तरह रहता है, तो भक्ति योग का साधक वो भी उदासीन हो जाएगा तो सेवा कैसे करेगा? ना, ज्ञान योग के लिए भी उदासीन मन से रहो, किसी से कोई इच्छा नहीं लेने की, सेवा करो, सेवा होते ज्ञान ही रही, ज्ञान योग में इसमें मेरे सेवा है, आचार्य उपासना शोक संग आचार्य सेवा थे, आचार्य उपासना ज्ञान योग में जाता है, भक्ति में नहीं आता, भक्ति में भगवान का भरोसा है, भक्ति में नहीं होता है। ये विश्लेषण अधिष्ठा से होता ना, मैं क्या करूँ, ये सब नहीं हो, हमारे तो मजा बिंद अहिंसा शांति राजम आचार्य उपासना शोषम से मित्र में आत्मनिग्रह भाव मान समुचित, तो मान समुचित कह दिया अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान दर्शनम ए तो ज्ञानम ए तो अन्य था अज्ञानम, इसे उल्टा ज्ञान है। आचार्य उपासना का मतलब आचार्य की सेवा करें, क्यों अभिमान आ जाएगा आचार्य से तत्व है, जो भक्ति में भगवान है वहां भगवान से तत्व है, भगवान का भरोसा निश्चिंत रहो, भगवान मेरे, भगवान के भरोसा निश्चिंत निर्भय निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक सर्वाद निर्भय निशोक निशंक, शंका नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, उद्वेग नहीं, अतल नहीं, भगवान है मेरे भगवान है। भक्ति योगी है वो भगवान के भरोसे निश्चिंत रहे, ज्ञान योगी है वो गुरु के भरोसे निश्चिंत रहे। तो गुरु गुरु को पकड़ना जरूरी हो गया, गुरु गुरु आजकल गुरु ठीक मिलते नहीं भाई, यही तो मुश्किल है। अब गुरु को आप पकड़ने की बात कहते हैं और गुरु मिलते नहीं, अब क्या किया जाए? भगवान मानो फिर, तो फिर भगवान को ज्ञान योगी भगवान में चला गया। कृष्ण मंद जगत गुरु, आप जगत चाहते हो, जगत में हो या जगत के पास हो, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, मंत्र मंत्र गीता गुरु भगवान। आपने ये बात कही कि सेवा वो करनी है जो सामने आ जाए, हाँ, खोज नहीं करना, सेवा ढूंढनी नहीं, ढूंढनी नहीं, खोज नहीं कर, आज अवश्य करनी बड़े प्रेम से आदर से। तो यदि पता लग जावे, यदि किसी को पता लग जाए कि यहाँ पर सेवा की जरूरत है, तो वो पहले से ही वहाँ जाके खड़ा हो जाए, तो ये सेवा है कि भोग है? भाव क्या है, भाव मान बढ़ाई के लिए करता तो सेवा नहीं होती, ठीक वो सेवा नहीं होती, मान बड़ा चाहता है, घर में पिता है बीमार है, माँ बीमार है, अरे परवाह नहीं करती उठे, क्योंकि वही कोई मेहमान नहीं करता, परेशान नहीं करता, सेवा नहीं। माँ बाप की सेवा करना तो कर्जा कर्जा उतना खर्चा है उन्हें, कर्जा कर्जा उतारता नहीं, दान देता है, गलती करता है, कर्जा पहले उतारो है। कहते हैं कि ज्ञान में अखंड आनंद है और प्रेम में अनंत आनंद है, तो अखंड आनंद है इसमें